Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er iværksætter, tv-kok, foredragsholder og ikke mindst kagebogsforfatter til hele 12 bøger inden for bare de sidste 5 år. Hendes karriere er eksploderet, efter hun imponerede ca. 1 million danskere hver uge i Bagedysten tilbage i 2015. Men selvom det kan lyde som om hun lever det søde liv med en karriere, der kører på skinner, er hendes kærlighedsliv samtidig kørt lidt af sporet. Efter 2 børn og 12 år sammen blev hun skilt i 2019, og selvom hun hurtigt fandt kærligheden igen, gik det forhold også i stykker for nylig. Nu sidder hun her, ekspert i kager og kærestesorg, klar til at fortælle sin historie. Velkommen til dig, Ditte Julie. Mange tak. Altså, jeg har i hvert fald læst sådan nogle brudstykker, ret dramatiske brudstykker fra dit kærlighedsliv, og har aldrig ligesom fået den fulde historie i, hvad der er op og ned. Nej. Og jeg ved ikke så meget andet, end det, jeg lige har sagt, at du blev skilt og fandt kærligheden igen. Ja. Og nu er single. Mm-hmm. Så jeg er meget spændt på at høre historien. Altså, der er jo selvfølgelig, ligesom du har læst brudstykker, det er jo, fordi der er 2 små børn involveret. Og jeg synes, en skilsmisse, når der er børn med, skal forblive en skilsmisse mellem os og ikke hele offentligheden. Men dermed ikke sagt, at der er enormt mange følelser, jeg stadig sagtens kan italesætte den vej rundt. Ja. Og inden vi går videre til dem og selve sådan din fortælling, din kærestesorgs historie, så vil jeg lige prøve at skrive dit kærligheds-CV med dig, som jeg gør hvert afsnit. Okay. Hvor mange gange har du været forelsket? 5 gange. Hvor mange kærester har du haft? 5. Hvad kærester med alle dine forelskelser? Ja. Jeg er sådan en, der bliver håbløst forelsket. Så har du været heldig, at de alle sammen ville være kærester? Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen? 3 gange. Og hvor mange gange har nogen slået op med dig? 2. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Alle 5 gange, tror jeg. Lige meget om det er dig eller den anden, der er gået? Ja. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Måske ikke lige i øjeblikket, når man står i brudet, så tror jeg faktisk, og slet ikke, da man var yngre, troede man jo aldrig, man kunne blive glad igen. Erfaring bliver klogere, så delvist ja og nej. Er du blevet glad igen? Ja, det er jeg hver gang. Er du glad nu? Ja, det er jeg faktisk. Lige p.t. er jeg faktisk rigtig, rigtig glad. Jeg synes, jeg er et godt sted, hvor at jeg sådan oprigtigt kan igen sige, at jeg er glad. Mit hjerte er ikke helet, men langt hen ad vejen. Har du en kæreste i dag? Nej, det har jeg ikke. Du er single og glad. Og det er jo altid dejligt at høre. Yeah. For der er mange, der forestiller sig, at man skal få en ny kæreste, før man rigtig kommer videre. Ikke? Yeah. Det er nok i virkeligheden lige præcis det, at jeg skylder mig selv nu at være glad lige alene først. Har du kærestesorg nu? Nej, ikke mere. Hvor lang tid siden er det, du havde kærestesorg? Det er faktisk ikke mere end et par måneder siden. Det er faktisk kommet lidt her hen over sommeren, stille og roligt. Har mit hjerte helet stille og roligt. Men havde jeg siddet her for 2, måske 3 måneder siden, så havde det været knust og været lidt andet Ditte, du nok havde talt med. Hvad for en slags Ditte havde det været så? Jamen nok en, der i virkeligheden sad med enormt store følelser over, at nu fejlede jeg igen, eller nu lykkedes det ikke igen. Eller sådan hele det der, sådan, man var lige forelsket, så hvordan kan noget slutte lige pludseligt? det var jo lige så godt, men når jeg nu sidder i dag og kigger tilbage, så kan jeg egentlig godt forstå, hvorfor det skulle stoppe, eller hvorfor det stoppede. Og jeg kan egentlig også godt forstå, at hvorfor det gik galt. Det kunne jeg nok bare ikke lige for 3 måneder siden. Det er jo drømmescenariet, det er, når man når frem til den konklusion på et eller andet tidspunkt. Ja. Hvad end det er hurtigt, eller der går lang tid. Mm. Men at nå frem til, at selvom det er trist på nogle måder, så er det også det rigtige. Ja, men jeg tror også, at der er også forskel på breakups, om man vil. Om det er dramatisk og uvenner og stormvejr, eller om det er af for filen mit hjerte. Man hold kæft, hvor giver det mening. Og det er ikke noget, nogen af os ønsker, men det er noget, vi er nødt til. Og så arbejder man lidt med følelsen sammen og kommer lidt videre sammen på en eller anden måde. Og det har det lidt været i det her tilfælde, at det har været sådan en, det er jo det rigtige at gøre, selvom det gør sindssygt ondt og ikke giver mening. Men det giver mening nu, hvorfor det skulle være sådan. Og det brud, som du taler om lige nu, det er jo det nyligste brud fra din kæreste, du fik efter din skilsmisse. Ja. Og det når vi også frem til. Men det her afsnit er lidt særligt, fordi vi i virkeligheden går igennem 2 brud, fordi de hænger meget sammen. Mm-hmm. Og kommer i forlængelse af hinanden, og ligesom blænder sig ind og ud af hinanden. Ja. Og måske i virkeligheden, at jeg bærer jo ikke kun på mit eget knuste hjerte, jeg bærer også på min børns knuste hjerte, og det knuser en mors hjerte. Så jeg har sådan 2 knuste hjerter, og det er helt klart nogle tanker, jeg gerne vil dele med lytterne i dag. Og det er jo også derfor, jeg faktisk har spurgt dig, om du vil komme ind, fordi der er mange, der har efterspurgt nogen, som er blevet skilt, mm-hmm. som ikke bare har slået op. Ja, det er selvfølgelig. Det er ikke et ungdomsbreakup eller en tung breakup, men det er lidt noget andet. Ja, og selvom at det kan gøre mindst lige så ondt i dit hjerte at slå op, så er der i hvert fald nogle mere sådan praktiske ting, der også følger med i at blive skilt. Det er nok lidt mere besværligt også. Oh yes. Og så er der også mange, der har efterspurgt, når der er børn involveret. Yeah. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvor vanskeligt det må være. Nu kom du også lige lidt ind på det, at man jo også knuser sine børns hjerte, og der er også noget med at skulle ud og date igen, pludselig som mor. Ja, det er også noget af en ting. Men jeg vil gerne prøve at spole tiden helt tilbage til lige i tiden op til, at du bliver skilt. Mm-hmm. Vil du ikke prøve at forklare, hvad er det for et forhold, du er i der? Jo. Jeg tror egentlig, jeg er i sådan en umenneskelig boble af, at jeg føler ikke helt det virkelighed, og alligevel er det virkelighed. Og man ønsker noget, men man tør ikke rigtig drive action på det, for på en eller anden måde, særligt når der er børn med, så er det som om, at man er bange for at trykke på den rigtige knap. For når først man trykker på den, altså, så kan man ikke rigtig fortryde. Og jeg skylder mine børn at være sikker, før noget som helst skal ske. Og det er sådan en boble af, at det er enormt betændt og stormfuldt. Altså forestil jer lidt, at man har sådan en eller anden bumst, og den bliver ved med at gøre ondt, og den bliver bare ved. Du trykker den hver aften, men den bliver ved og ved at komme tilbage, indtil man gør noget ved det. Så det er sådan en stormfuld tid, hvor man ikke rigtig har sig selv med. Men for mit eget vedkommende kunne jeg bare mærke, at jeg var nået til et punkt, hvor at det var et reelt ønske, at jeg ønskede ikke længere at være sammen med min mand. Jeg var blevet en udgave af mig selv, jeg ikke brød mig om. Jeg var blevet den mor, der råbte af mine børn, men det var ikke, fordi jeg var sur på mine børn. Men jeg bar på så meget frustration over mit parforhold, at når mine børn gjorde noget, de ikke skulle, så var det dem, der fik helt læsset. Så jeg var faktisk kronisk ked af det, over at jeg var noget, jeg ikke ville være. Jeg blev ligesom sådan en monstermor, eller hvad man skal sige, og jeg bruger lidt nogle gange det billede over for mine børn i dag, at jeg vil ikke være den mor, der råber, men jeg var den mor, der råbte enormt meget af mine børn, og havde ingen lunde og havde ingenting, så jeg vidste, at det var på tide, at jeg gjorde noget. Og jeg skyldte mine børn at være glade, også selvom at de ikke føler, at jeg er glad lige nu, fordi at selvom at jeg blev glad, så blev de jo ikke glade, og de er stadig ikke på den måde glade. Der er ingen tvivl om, mine børn har taklet det flot, men de har stadig knust hjerte. Kan du huske, da du tager beslutningen, og du ligesom ved, jeg har gået og tænkt over det her i lang tid, men nu ved jeg, jeg skal skilles. Ja, det kan jeg. Jeg kan tydeligt huske, da det ligesom skulle ud over mine læber, at nu er det nu. Og jeg tror måske i virkeligheden, når jeg tænker tilbage, at det er en sætning, jeg har sagt nogle gange højt, men så er den ikke blevet taget seriøs, eller man har ikke lige sådan... Men det... Jeg kan tydeligt huske, da jeg sådan en gang for alle sagde, nu det nu. Det var ikke særlig sjovt. Fordi så starter der en praktisk mølle, man aldrig havde forudset skulle komme. Aldrig. Men den mølle, den er vild, og der er enormt mange følelser involveret i det. Jeg kan bare huske, at jeg blev sådan en udgave af mig selv af, at nu skal jeg bare overleve. Altså jeg trykkede på sådan en eller anden overlevelsesknap inde i mig selv, og så kørte jeg bare ren og skær overlevelse i. Jeg skal det, og mine børn skal det, og jeg skal huske det, og vi skal af med det, og vi skal dele det, og der var simpelthen så mange ting. Og nu er det 2,5 år siden, jeg er skilt, og der er stadig ting. Men jeg må nok også indrømme, hvis jeg skal være sådan helt ærlig. Jeg kan ikke sætte mig ned detaljeret og fortælle dig, hvordan og hvem sagde, og hvordan jeg følte. Fordi det er så sløret en periode, de sådan første par måneder. Og det kan man også diskutere om, hvor sundt og fornuftigt det er. Men når ikke jeg var sammen med mine børn, så fyldte jeg min kalender op med madaftaler og drinksaftaler, og jeg var ude hver dag. For jeg kunne simpelthen ikke rumme at være i mit eget selskab. Jeg kunne ikke rumme at være i den tomhed og den følelse, det nu end var. Og det game, det kørte jeg faktisk i marts, april, maj, juni, juli, august. Og så, jeg er på Smukfestival, og der møder jeg så faktisk den kæreste, jeg lige har været sammen med. Men den uge, eller de dage, vi var på Smuk, der lever du om nogen af alkohol. Og drak mig for sans og samling hver evig eneste dag. Men da jeg kom hjem, der kom jeg hjem til min nye lejlighed, hvor jeg ingen møbler havde. Jeg havde en madras på gulvet, og så havde jeg mine flyttekasser. Der brød jeg sammen. Altså der tror jeg for første gang, at nogensinde, at det gik op for mig. Gud, Ditte, du er blevet skilt, og du sidder her helt alene, og du har ingenting, og du skal starte forfra. Der gik det sådan op for mig for alvor. Gud, hvor har du egentlig levet i en boble? Nu er du simpelthen nødt til at tage ansvar for dig selv, og kigge lidt indad og begynde at arbejde med nogle af de følelser. Og ikke fylde dit liv op med aftaler. Så inden at du får det her breakdown, efter du kommer hjem fra festival, der kan du slet ikke huske at være i kontakt med nogen som helst følelser, hverken vrede eller sorg. Eller... Jeg var aldrig ked af det, og nu må det ikke misforstås, men jeg har egentlig aldrig rigtig været ked af, at jeg skulle skilles. På min børns vejen har jeg været dybt knust, og jeg har været ødelagt. Men jeg har egentlig ikke været ked af, at jeg skulle skilles, for det var noget, jeg rigtig gerne ville. Men jeg har været enormt ked af, at jeg har ødelagt min børns illusion om en familie. Og jeg har haft enormt svært ved at takle min børns kedærdighed i starten. Fordi jeg også havde sådan en frigørelsesperiode, hvor nu skal jeg bare ud, og nu må jeg alt muligt. Og altså sådan, det var helt vildt åndssvagt. Hvor jeg burde jo nok egentlig bare have siddet lidt mere og dykket ned i, hvorfor var det egentlig, jeg ville skilles? Hvem er det egentlig, du er? Hvad er det for nogle følelser, du skal arbejde med nu? Det gjorde jeg ikke. Jeg kørte bare på 200 timer. Og det var også en svær periode for mig, fordi da jeg bliver skilt, der laver min virksomhed sådan en kvantespring. Det går fuldstændig amok. Og jeg løber bare med, fordi jeg igen kunne parkere mine personlige følelser og generere det. Og det gjorde jo, at jeg gik hver dag og var overdrevet glad, men jeg var jo glad på min forretningsvejen. Selvom jeg er min forretning, så var jeg jo enormt glad på min forretningsvejen, og levede jo med hele det her puslespil. Det var at få min succes til at gå så hurtigt. Men indeni, der var jeg jo en ked af det, Ditte. Og jeg havde jo 2 børn, der var enormt ked af det, og jeg var ved at etablere et nyt liv. Og i hele den turbulente tid, så er det jo, at jeg møder min nye kæreste. Mm. Hvor jeg jo stadig ikke har fundet mig selv helt endnu. I 2014 var året flest danskere blev skilt de sidste 30 år. Her var tallet 54%. I 2019 var skilsmisseprocenten til gengæld det laveste, den har været i 30 år, nemlig 35%. De nyeste tal fra Danmarks Statistik er fra 2020, hvor 48% blev skilt. I langt de fleste tilfælde af skilsmisser er det kun den ene part, der flytter ud af den fælles bolig. Det vil sige, at den anden altså bliver boende samme sted. I 55% af tilfældene er det moren, der flytter. Og hvis det er hjemmeboende børn, flytter mindst et barn med moren i 80% af tilfældene. Hvis den person, der flytter, til gengæld er faren, er det kun i 5% af tilfældene, at der flytter et eller flere børn med. Da du siger, at du gerne vil skilles, og hele det her praktiske show bliver sat i gang, mm-hmm. var der så ligesom en tid, hvor han enten prøvede at få dig tilbage, eller var vred på det over beslutningen, eller hvad var den relation, hvordan fyldte den i din kærestesorgstid i starten? Altså, det der jo gjorde, at offentligheden fandt ud af, at jeg skulle skilles, det var jo ham, der breakede det ved at kaste vores hvilse, eller hans hvilsesring ud i skraldespanden på en video på Instagram. Og det tror jeg egentlig bare det, jeg har at sige til det. At det kan tale for sig selv, den video. Ja, det må man sige. Mm. Hold da op. Jeg kan nemlig også huske, at jeg så den video. Mm, den tror jeg, alle har set. Og jeg tænkte bare, altså sådan, det er sådan helt knude i maven-agtig følelse, når man ser den, fordi på en eller anden måde, så kan man jo godt genkende sig selv i den, føler jeg, den der, jeg er bare rasende, ikke? Mm. Og så er det jo sådan, så det plejer det at være sådan en ting, man så ikke gør alligevel. Mm. Ja. Men så man kan genkende lysten til det, hvis man er rigtig, rigtig ked af det. Men han gør det så. Mm. Og jeg vil bare virkelig gerne høre, hvordan har du det i det øjeblik, hvor du ser den video? Jeg er til min storebrors søns fødselsdag, og jeg aner ikke, at han har intentioner om det her. Og jeg havde forinden appelleret til, om ikke godt vores skilsmisse i lang tid, så lang tid som overhovedet muligt, kunne være en privat sag mellem os for vores børns skyld. Fordi vores datter skulle starte i skole, og jeg ønskede ikke, det var noget, man snakkede om i skolegården. Og prøvede ligesom sådan at beskytte lidt mine børn, og måske i virkeligheden også lidt egoistisk beskytte mig selv, fordi jeg var den offentlige part i det her, og havde ikke lige behov for det heller. Men jeg er til den her fødselsdag, og bliver ringet op af en veninde, der bare sådan, hvad foregår der? Og jeg er sådan, hvad mener du? Har du ikke set, hvad der er blevet lagt på Instagram? Fabrice finder jeg min telefon og får den frem, og jeg er bare sådan, fuck, tænker jeg bare, og ringer straks til min PR-agent, og er sådan, du er nødt til at hjælpe mig, vi er nødt til at lave en pressemeddelelse, jeg er nødt til at gå i sociale medier, vi lavede sådan helt buff, cut ned, jeg har ikke mere at sige den her sag. Jeg har bidt tunge af mig selv så mange gange, og jeg gør det gerne resten af mit liv for mine børns skyld, for der er så meget, der kunne siges, men jeg var jo nødt til at forholde mig til den her video, og det gjorde jeg ved at lave et skriv om, at fortælle på mine kanaler og til alle mediestationer, at jeg selvfølgelig skulle skilles. Og så bar jeg bare på mine egne følelser. Og det har jeg egentlig gjort hele vejen igennem. Og det gjorde, at jeg forinden også gik jeg til Body SDS, men jeg i et halvt år eskalerede og gik faktisk til Body SDS hver 14. dag, for jeg bar på så meget vrede. Altså den der følelse af, at jeg skar nærmest tænder om natten, og min kindben var sådan helt nærmest. Jeg kunne slet ikke røre mine kinder, fordi de var sådan helt, lidt følelsen af, at man er i kamp. Jeg vidste ikke, hvornår jeg skulle være forberedt på, og den der med, at jeg gik og åd mig selv hele tiden, for ikke at sige noget. Det var enormt svært, og det var også enormt svært, når man var så sur, og så hele tiden skulle sidde og være så glad over for sine børn. Fordi det, der har været min store ting i det her, det er netop det der med, at selvom at jeg ikke længere er sammen med min børns far, så er mine børn det jo hver anden uge. Og han er jo vanvittigt aktuel for dem. Han er jo deres far og deres lys. Og det skal jeg jo rumme, og jeg skal være positiv omkring det altid, også selvom jeg sidder med en anden holdning. Og det har krævet, synes jeg, uanede mængder af ressourcer af mig for at opretholde det, og for at ikke at åbne munden og sige alt muligt. For jeg kunne også bare gå ind i en eller anden krig og vende tilbage. Men jeg synes bare, det ville være dybt usmageligt. Ja, du kunne have lavet en eller anden sindssyg video tilbage, og så kunne det have fortsat. Så kunne vi have lavet vores eget lille reality show på nettet. Det var nok meget godt for alles skyld, at du lukkede ned der. Ja. Hvis der sidder nogen og tænker, jeg har børn, og jeg er midt i en skilsmisse, eller jeg overvejer at blive skilt, hvad er dit bedste råd til at håndtere det, være i det? komme igennem det, når der er børn involveret? Mit aller bedste råd, det er aldrig nogensinde, ej heller om aftenen, når du tror, du er alene, og dine børn sover, aldrig nogensinde tale grimt om deres far eller deres mor, hvis det er en mand, der lytter med på den måde. Aldrig nogensinde. Det er simpelthen det mest forfærdelige, forældre kan. Altid tale positivt om den anden part. Virk som om, at man er venner, for det skylder man sine børn. Der er ikke noget værre, når børn ved, at forældre ikke trives. Fordi vi sad jo der og fortalte vores børn, at vi vil altid være venner. Og alle de her ting. Og så det der med, de kan jo godt fornemme og mærke, hvis ikke man er det. Men simpelthen, at ens børn skal have den der oprigtige følelse af, at mor og far kan godt sammen, selvom vi ikke længere er kærester. Og være sammen for sine børns skyld. Æde sig selv og sidde sammen. Er det det, I gør? Vi har været sammen, når vores børn har fødselsdag, eller for eksempel, da jeg kom hjem fra Atlanten, der inviterede jeg ham, min børns far, hjem nogle timer juleaften, fordi det var mig, der skulle holde jul med dem. Men jeg vidste jo, hvilken glæde det ville give. Vi lærte Albert at cykle sammen. Vi var i Cirkus Somarum sammen for nylig, fordi at den gave, synes jeg, at mor og far sammen skulle være om for børnenes skyld. Altså, der er sådan nogle få glimt, hvor at jeg bare ved, det betyder enormt meget for mine børn, at vi er sammen. Og det synes jeg bare, jeg skylder dem. Jeg har jo trods alt taget et ansvar at lave dem med ham. Så må jeg også. Altså, han skal jo være der altid. Det er jo det der med, vi har jo ikke bare været gift og smider en ring, men vi har faktisk børn sammen. Og kloge hoveder siger, at det tager 5 år, så kan man nogenlunde være i samme lokale sammen. I den første tid, der begynder din forretning at boome helt sindssygt. Ja. Du har en kæmpe, kæmpe intens vrede i dig. Mm. Du tager ud hver gang, du er alene. Ser veninder, arbejder, drikker drinks, er ude at spise, holder dig beskæftiget og prøver at undertrykke dine følelser. Ja. Indtil du pludselig får et sammenbrud. Altså, der var sådan så mange ting, det der med, at selvom at vi blev skilt, så har han jo stadig været min klippe og min partner og min bedste ven gennem 12 år. Altså, vi fandt hinanden, da vi var 20, til vi var 32, og det emmer væk rigtig mange år. Vi havde sådan en eller anden enorm kedattighed over, hvad så nu? Nu er jeg jo ikke længere Ditte, der skal ud og finde en ny kæreste. Jeg er Ditte med en pakke, der skal ud og finde en ny kæreste. Men da jeg får det her sammenbrud, der tror jeg egentlig også, at jeg får det, fordi at jeg bliver enormt ked af, at jeg har budt mig selv den livsstil i så lang tid. Fordi det er jo ikke 100% sådan, jeg er eller var. Så jeg bliver faktisk enormt ked af, at jeg ikke havde passet bedre på mig selv og brugt tiden på egentlig at finde lidt ind og finde ud af, hvorfor var det, du ville skille sig? Hvad så nu? Og hvem vil du gerne? Altså, fordi jeg var på sådan en stor personlig rejse, følte jeg lidt, og det har egentlig været hele den tid, jeg har været selvstændig. Og det var ligesom om, at da først den sådan kom til sit udtryk, det var også det, der gjorde, at jeg følte, at jeg bliver nødt til at blive skilt, for jeg kan være den, jeg gerne vil være, for det kunne jeg ikke. Og der føler jeg måske lidt, at da jeg ligger der på mit soveværelsesgulv på en madras og bryder helt sammen i den der tomhed, det var det, der skulle til for, at jeg kunne sige, nu stopper jeg med at fylde mit liv ud hele tiden med aftaler, og nu prøver jeg lige at dykke dybere ind i mig selv omkring nogle ting. Men det nåede jeg jo faktisk ikke ret længe. Så kom der jo bare en stormende forelsket for højre, som gjorde, at jeg overhovedet ikke nåede at mærke mig selv helt. Hvad sker der? Hvem er det, du møder, og hvordan udvikler det sig? Jeg kender godt min ekskæreste Joachim, kender jeg godt, fordi jeg møder ham faktisk lige op til min skilsmisse, møder jeg ham på noget, der hedder Seedster, som er en stor bootcamp for iværksættere. Men ikke mere, end jeg bare ved, hvem han er. Og så ved skæbnen den, at jeg triller ind på parkeringspladsen med min campingvogn, eller min venindes campingvogn, på en smuk fest. Og lige da vi træder ud af campingvognen, så er campingvognen altså nærmest ved siden af. Altså Joachims campingvogn. Var sådan, gud hej, og vi begynder så at snakke sammen. Og så bliver det bare meget naturligt, at vi ligesom sådan har sådan en smuk fest flirt ting. Og det er ligesom om, at jeg tænker lidt, jamen det skal ikke mere end det. Det har da bare været mega hyggeligt. Han er 8 år yngre end jeg, og selv i gang med karriere og startup, og bor i Nordjylland. Altså vi kan ikke bo længere væk fra hinanden. For du bor i København. Ja, præcis. Så jeg var sådan, det er bare super hyggeligt. That's it. Men det skal jo bare være mere end det, fordi der går ikke ret lang tid. Så buldrer der bare en masse følelser frem, og vi finder ud af nærmest. Altså, jeg synes lige pludselig, at jeg har langt flere møder, end jeg nogensinde har haft i Aalborg og ham i København, og så bliver det bare sådan en tid, og da jeg så ligesom godt kan mærke, at nu er jeg nødt til sådan at erkende, at du skal måske være min kæreste, der kan jeg godt mærke, at jeg har sådan en konflikt inde i over, at jeg, skal jeg allerede have en kæreste, og hvad med mine børn, og de havde jo mødt ham nogle gange, og det gik fint, men jeg var alligevel bange for sådan at binde mig, eller commit mig på en eller anden måde til det igen. Og det tager faktisk nogle måneder, og det er først i december, så det er jo faktisk nærmest 5 måneder efter, vi kom hjem fra Smuk, at jeg sådan tør sige højt, okay, vi er kærester. Hvis der er børn involveret i dit brud, er det klart, at det er en kæmpe ekstra faktor at dele med midt i din egen kærestesorg. For de fleste børn er det en sorg, når forældrene går fra hinanden, og de kan dele med det på helt forskellige måder. Der er ikke nogen af måderne, der er mere rigtige end andre, men ved at genkende og forstå, hvilken reaktionsform dine børn har, kan du også finde ud af, hvordan du bedst hjælper dem i deres sorg. Ifølge Familieretshuset er der 6 typiske reaktionsformer, og på deres hjemmeside kan du læse, hvad de 6 er, og hvordan du kan gribe dit barn, når du først har forstået deres reaktion. Lige pludselig så bliver det jo hverdag. Vi flytter sammen, og han har jo bare et liv i Aalborg, selvom han bor i København. Og corona kommer og gør, at der var mange ting, der ikke var mulige, og jeg havde måske ikke lige været nok selv til at vurdere, hvem jeg lige skulle være efter det her store brud. Og der havde været mange, ting med børnene og skilsmisse og sådan noget, som også havde påvirket vores nye forhold. Og min kæreste på det her tidspunkt skifter jo så job, og det kræver fuldstændig vanvittigt mange ressourcer af ham. Og det gør bare, at pludselig så kan København og Aalborg ikke rigtig forenes. Det er ligesom om, at distancen bliver for svær, og vi får svært ved at få en hverdag til at hænge sammen. Og det gør egentlig, at vi begge to går og føler os vanvittigt utilstrækkelige. Og hvor end vi godt gad det duede, så dur det bare ikke. Vi kan simpelthen ikke forevige det her. Og det var faktisk en enorm svær beslutning, fordi det var sådan en, nu skal jeg gøre mine børn kede af det igen. Nu skal jeg skuffe dem en gang til. De har lige fået lov at blive mega glade for en fyr, og nu skal han pilles ud af deres liv. Men det er jo også vilkårene, eller sådan, altså det er jo også sådan, det er, det kan man jo ikke helkadere sig imod. Men det, der var lige nogle kameler, jeg følte, der skulle sluges der, som gjorde ekstra ondt. Og det er igen tilbage til, at når man er mor, så har man jo ikke kun et knust hjerte, man bærer også på sine børns knuste hjerte. Og jeg tror egentlig, at alle, der sidder derude, der er mødre, ved, man vil næsten hellere selv have et knust hjerte, end at skulle kæmpe med, at ens barn har et knust hjerte. Fordi man vil så gerne fjerne al smerte. De skal bare være glade. 100%. Der skal ikke være alt muligt. Så det gør næsten mere ondt at bære på sine børns knuste hjerter end sit eget. Jeg kan næsten ikke forestille mig, hvor smertefuldt det må være. Fordi nu har jeg en meget lille baby, som er 1,5 år. Og jeg har ikke kunnet nå at svigte hende særlig meget, eller gøre hende særlig ked af det. Men selv bare hvis jeg har for travlt med noget på computeren og et eller andet, og jeg så lige kigger over, og jeg kan se, at hun bare sidder sådan og virkelig prøver at få min opmærksomhed, og jeg ikke rigtig har opdaget det, fordi jeg har været fraværende, så gør det jo ondt, ikke? Så tænker jeg, hvor lang tid hun sidder og kigger sådan der glad på mig og lavet sjove lyde. Ej, hvor er jeg, hvor er en dårlig mor. Og det er jo en mors lod at på en eller anden måde hele tiden føle, at man kunne være federe. Ja. Så jeg kan slet ikke forestille mig, hvor hårdt det må være, når de pludselig har en reel sorg, som ikke bare er småting, men som er, at ens forældre ikke længere er sammen, når de gerne vil have det. Jamen også fordi, nogle gange så rammer man bare sådan et moment, hvor man lige får nogle af de der lidt dybere tanker og følelser for de små hjerter. Og der er nogle gange, når min datter siger, men mor, du ved jo godt, at det er det eneste, jeg drømmer om, og det eneste, jeg ønsker mig i julegave og fødselsgave, det er jo, at min mor og far er sammen. Og jeg sidder bare og tænker, skyd mig, fordi jeg kan aldrig oplyse, jeg kan aldrig nogensinde indfri dit største ønske overhovedet, og kunne ikke drømme om, eller gøre noget for op. Men jeg er jo nødt til at rumme det og sige, det kan jeg bare rigtig godt forstå. Og ligesom høre hende, hvordan altså sådan, hun ellers kunne tænke sig at have det, eller sådan arbejde med nogle andre ting, fordi det kommer aldrig til at ske. Altså så den der følelse af, at jeg ved bare, den skal jeg bære på altid. Din datter er jo 7,5 år, og din søn er 5. Mm. Hvordan har man sådan nogle der samtaler, altså både en, vi skal skilles, og alle de følgende samtaler, I skal bo der og der så og så lang tid, eller mor har fået en ny kæreste, eller mor har ikke længere en ny kæreste. Mm. Hvordan, altså, hvordan tager du de samtaler med så små børn? Altså, egentlig så tror jeg, at jeg tager dem bare ved bare at være ærlig. Sige tingene, som de er. Måske en lille smule modifikation af sandheden, i og med, at de er børn. Men jeg har aldrig nogensinde ønsket over for mine børn at lyve eller pakke noget ind i silkepapir. Fordi børn fornemmer altså langt mere, så de ved det nærmest godt på forhånd. Da jeg skulle fortælle mine børn, at mor og Joachim var kærester, der kiggede min datter på mig og sagde, det ved jeg da godt. Og jeg var sådan, ja ja, men vi har aldrig nogensinde gjort noget over for dem. Vi har bare sagt, vi var venner, og det var en af mors kollega-venner, der var her. For ligesom at se ham anden og have noget samvær og sådan nogle ting, hvilket bare har været, altså de fornemmer meget mere, så egentlig vil jeg sige, at de samtaler, jeg har haft med dem, nogle gange så kan man bare mærke på dem, når de er åbne for at lige gå et spadestik dybere. Og jeg elsker faktisk, når jeg får lov at have de der samtaler med mine børn. Og det er nok også noget af det, der gør, at jeg elsker den tid med mine børn lige nu, hvor at de er så store til, at man faktisk kan have nogle lidt anderledes snakke, og ikke bare de der børnebrudebøvsøsne, alt muligt ligegyldige snakke. Jeg synes faktisk, det er skønt, at man kan snakke med dem, og at de har en mening, og at man kan snakke om nogle følelser. Efter du får det her sammenbrud, og du beslutter dig for, at nu skal du altså dykke ind i dig selv, og være alene, og finde ud af, hvad du i virkeligheden skal og vil og drømmer om, og hvorfor det ikke skulle være jer, og alle de her ting. Og så ikke rigtig når det, fordi du bliver hovedkulds forelsket igen. Yeah. Da I så slår op til sidst, begynder du så den proces der? Ja. Yeah. Jeg var så privilegeret, og jeg mener virkelig, når jeg siger privilegeret, det var som om, at der var en engel højere oppe, der tænkte, at jeg skulle rives ud af den verden, jeg var i, og sejle over Atlanten tilbage i december 2020. På den tur, der får man om nogen lov til at kigge ind af og realisere rigtig mange ting. Og det var nok på den tur, at jeg troede, at der var nogle ting, jeg skulle arbejde med mig selv, eller min fortid på, da jeg var på båden, men fandt ret hurtigt ud af, at det var overhovedet ikke det, jeg skulle arbejde med. Der var noget helt andet, der ligesom sådan kom op til overfladen. Og det var hele den her følelse af, at jeg er god nok, eller at jeg skal lære at være i mit eget selskab. Der var sådan en masse ting, hvor jeg ligesom havde undertrykt hele den der følelsesting, fordi jeg bare havde været på en lyserød sky efter en så stormfuld tid. For noget af det, jeg tror, der også gjorde, at jeg blev så forelsket, det var, at han var lige præcis alt det, jeg søgte eller havde savnet i mit ægteskab. Og da man så ligesom kommer ind i hele den her proces af det, så bliver man sådan lidt, måske det alligevel ikke var helt det, jeg savnede. Altså, man bliver sådan lidt blind på, at i ens ægteskab, så er det det her, man savner. Så finder man en med alt det. Men måske det var lidt sådan det herovre, hvor at jeg tror egentlig, at det har været med til at gøre, at jeg virkelig i dag sidder med følelsen af, et, jeg er glad, og jeg er klar til, når kærligheden kommer igen, at jeg ved præcis, hvad jeg gerne vil, og hvad jeg gerne vil have, og hvem jeg gerne vil være sammen med. Hvad har du gjort for at finde frem til den erkendelse? Enormt meget meditation. Enormt meget selvudvikling. Hvordan det? Altså folk tror egentlig ikke, jeg er særlig spirituel, men jeg er ret spirituel og kan enormt godt lide at dykke ind i og tro på, at der er nogen, der vil mig det bedste. Der er nogen, der oppe et eller andet sted, der vil mig det bedste. Så jeg har skrevet enormt meget sådan taknemmelighedsdagbog og været enormt taknemmelig for de små ting i mit liv og ikke fokusere hele tiden på alle de store ting og så meditere og dykke lidt mere ind i, hvad er det for nogle værdier, jeg har. Og jeg har også dykket enormt meget ned i de her 5 kærlighedssprog. Virkelig fundet ud af, hvad er det for nogle, der er mine? Hvad er det for nogle? Tjenester og gaver, uden at det er fysiske gaver, men mere sådan... Jeg har brug for nærvær, og jeg har brug for at jeg bliver, hvad kan man sige, løftet i og med, at jeg elsker at give til alle andre mennesker, og jeg giver enormt meget, arrangerer enormt meget, planlægger enormt meget. Og det er jo i bund og grund det kærlighedssprog, man selv giver, man selv ønsker at få tilbage. Og det har bare gjort, at jeg er blevet enormt bevidst omkring, ved at dykke ind i alle de her ting, og hørt enormt mange lydbøger, og læst mange bøger om kærlighed, selvudvikling, som gør, at jeg er blevet mere bevidst omkring, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, hvad er det, jeg gerne vil have. Jeg har aldrig hørt om de der fem kærlighedssprog, men tjenester og gaver er en af dem. Ja, der er fem kærlighedssprog. Men noget af det, der gjorde, at jeg blev bevidst omkring det, var faktisk, at jeg begyndte at sidde og skrive ned, hvad er det, jeg selv gør i et parforhold? Hvad er det, jeg giver i et parforhold? Og det er jo i bund og grund det, man selv ønsker at modtage. Men det er jo ikke altid sådan, at man så skal ud og finde en partner, der giver det samme. Man skal ud og finde en partner, der har lyst til at gøre sig umage i at forstå, hvor lidt der nogle gange skal til i hverdagen for, at jeg får oplyst mine eller opfyldt mine behov, lige så vel som at jeg skal gøre mig umage for at forstå min partners kærlighedssprog. For på den måde, så tror jeg, at man får meget mere ud af det, at udvikler sig sammen, frem for bare at stagnere og have en hverdag sammen. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad er det, der sker fra, at I går og har den her stormende forelskelse, og der er noget jobskifte, som er hårdt, og noget langdistanceforhold, som er svært og sådan noget. Men hvad er det, der sker konkret? Hvem siger hvad i det her breakup, da I beslutter jer for at gå fra hinanden? Det er min ekskæreste, der til sidst føler, at han oprigtigt er så utilstrækkelig, og kan faktisk ikke rigtig rumme og gøre mig ked af det mere. Og er sådan, det er det sidste, jeg ønsker, men vi er simpelthen nødt til at sige stop. Og inderst inde er jeg jo 100% enig, men der var jo også bare noget kærlighed, som gjorde, at det havde man bare slet ikke lyst til. Og så tror jeg også, at vi begge var ekstremt fokuseret på vores forelskelse. Altså det der med, at vi blev ved med at hænge os i savnet til fortiden, at det vi havde, i stedet for egentlig at fokusere på, hvad har vi, og hvad vil vi bygge på? Har vi noget at bygge på? Hvad vil vi gerne være sammen? Hvordan vil vi gerne være sammen? Alle sådan nogle ting. Mm. Mm-hmm. I den her tid, hvor du så begynder at bearbejde både din skilsmisse og det her brud og alt det her, hele det her projekt med at finde mere ind til, hvem du er og hvad du vil og så videre, er det så der også, at den sådan mere klassiske kærestesorg rammer dig, hvor man græder og bliver hjemme eller spiser is i sengen? Eller ja. Jeg skrev faktisk en sms til mit team den morgen, at bare så de vidste, så var jeg ikke længere sammen med min ekskæreste Joachim, og at mine øjne de sad på den anden side af ansigtet, og jeg kom til at tude hele tiden. Bare så de vidste, men de skulle ikke være berøringsangst over for det. Og da jeg møder ind halvanden time senere, der har de købt morgenmad til mig og står bare, krammer. Og jeg var sådan, ja, lige præcis. Altså, fordi igen, det er det der med at turde tale om også de svære ting. Jeg kunne godt ligge hjemme i seng og grave mig ned, men jeg ved også bare, det ville ikke hjælpe mig ret meget. Jeg ville faktisk hellere sidde inde hos dem, og så bare tude, og have nogen at snakke med det om. Eller bare lige få en krammer. Men jeg har valgt, at det team, jeg har skabt på min arbejdsplads, som med mine veninder, at de bliver lukket helt ind. Også der, hvor det nogle gange gør, at man slår sig og sover sig lidt en lille smule, fordi man bliver så sårbar. Men det er nu engang det, jeg er bedst til, så jeg involverer mine medmennesker i det. Selvfølgelig har jeg haft dage, hvor jeg bare ligger derhjemme og synes, det hele er pisse uretfærdigt, og hvorfor kan jeg ikke bare finde kærligheden? Og så kigger man på Instagram, og så er alle bare så lykkelig-agtigt. Sådan nogle dage har der da også været. Men jeg faktisk synes, det har været rart at stå op og gå ud af døren og lige tage mig sammen et øjeblik. Men så har jeg stadig haft masser af momenter, hvor jeg bare sidder og tuder inde på min arbejdsplads. Jeg synes, du virker meget sådan, altså helt på en eller anden måde, og sådan ovenpå i forhold til, at du jo faktisk har været igennem noget, der i hvert fald på papiret lyder som et ret voldsom, traumatisk skilsmisse. Ja, men jeg tror oprigtigt, det er fordi, at jeg er så fokuseret på hele tiden at kigge indad, og hele tiden arbejde med egne følelser, egne behov, hele tiden sådan arbejde med alt det, der gør ondt, og ikke være bange for, at det gør ondt. Jeg er et enormt stort følemenneske. Der er hovedmennesker, og der er følemennesker. I den periode, da jeg bliver skilt frem til at møde Joachim, der var jeg et hovedmenneske. Altså, der var det jo, jeg planlagde. Jeg bookede min kalender, så ikke jeg kunne mærke noget ind i min egen krop. Og det fandt jeg ud af, hvor forkert jeg egentlig havde det med. Der blev egentlig mere ked af det. Og jeg er et følemenneske helt vildt meget, så jeg heler mange ting ret hurtigt, fordi jeg arbejder med det, når det er der. Og er ikke bange for at arbejde med det heller. Da du først lige havde igennem den vilde, lad os glemme alle følelser tid. Ja, det var en crazy tid. Hold da magle. Den man tugter, elsker man. Det er måske sandt, hvis man er et barn eller teenager. Men det er faktisk en ret dårlig taktik. For forskning har ifølge videnskab.dk vist, at vi kan lide dem, som kan lide os. Og det betyder også, at hvis vi tugter, spiller kostbare og giver modsatte signaler, end det vi egentlig føler, så er der større chance for, at den relation vil udvikle sig til et parforhold, som er usundt og uærligt på flere parametre, hvor den mere simple, jeg kan lide dig, du kan lide mig, metode, vil give et sundere og mere ærligt parforhold også på sigt. Nu vil jeg gerne lege en version af selskabslejen, jeg har aldrig, som vi altid tager her i studiet. Og det er jo selvfølgelig kærestesovs udgaven af den lege. Okay. Kender du reglerne? Nej. Det er jo bare, at jeg siger, at jeg har aldrig et eller andet, og så siger du, om du har gjort det eller ikke har gjort det. Okay. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vinde ekskæreste tilbage. Jo. Hvad har du gjort? mange ting. Det er alt fra nærmest at sende billeder af sig selv i desperation, fordi det var det eneste, de ønskede. Altså, snakker vi? Yes, sådan nogle billeder. til at nærmest at involvere samtlige venner, eller invitere deres venner hjem til mig, for sådan rigtigt, at de kunne høre, og sådan, så det blev interessant for den anden part. Jeg har prøvet alt muligt. Oh yes. Har det virket? Ja. Nå, det er godt. Nogle gange. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Det har jeg faktisk. Har jeg nogensinde haft en ekskæreste, der har været med utro? Det tror jeg faktisk ikke. Nej. Der var du heldig. Ja. Jeg har aldrig overvejet et åbent forhold for ikke at miste en kæreste. Nej. Altså det værste er, jeg gad jo godt, det nogle gange gik den anden vej. Man kan jo godt nogle gange i et par forhold have sådan lyst til at prøve noget andet. Ikke? Ja. Men ja, det vil jeg aldrig kunne. Jeg vil dele dul med at have ham for mig selv. Ja, du vil blive jaloux. Der vil ligge sådan en eller anden frygt for, at det var mere spændende. At det ikke bare lige var at have et åbent forhold til, at der blev hygget ude, og så kom man hjem, hvor det hele bare var bedst. Men at det andet måske var for dragende til, at man ville blive forladt i sidste ende. Jeg tror, der vil ligge sådan en eller anden frygt. Ja, jeg har det på fuldstændig samme måde. Ja. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, jeg bare ikke kunne give slip på, som minder om min ekskæreste. Nej. Et eller andet, du har fået i gave, eller en ting, I har købt sammen. Har du bare smidt alt ud hver gang? Nej. Altså, i mine børn, eller børn, slå vold. Mine børn har smidt ud. dem har smidt skraldespanden. De minder for meget. Ja. Puha. Nej, da jeg var yngre, tror jeg, jeg smed alt ud i sådan, nu skal det bare væk. Men der er da masser af ting, jeg har fået gennem tiden. Jeg tillægger det ikke, tror jeg, sådan en symbolsk værdi, at det er fra, men det er en gave til mig. Den kunne min mor have givet mig, den kunne alle mulige have givet mig. Altså, det er jo til mig. Ja. Så det tror jeg, det har jeg da beholdt, hvis det har været sådan nogle fødselsdagsgaver og julegaver. Jeg har ikke bare smidt ud. Men det er ikke sådan, så jeg har ikke sådan en genstand for nogle af mine tidligere breakups, hvor det bare sådan, det minder om. Ej. Det har jeg ikke. Indtil jeg var måske sådan noget 22 eller sådan noget, der gemte jeg altså en vigtig ting fra hver fyr, der havde betydet noget stort for mig. Så jeg har sådan en lille skrin derhjemme et sted. Det er pakket langt væk, men jeg vil rigtig gerne finde det en dag. Med sådan den første plastikhalskæde, jeg fik af min 15-årige græske kæreste. Og så sådan en lille konkylie fra en anden, og en lille sølvring. Det er alligevel en sej indrømmelse. Ja. Altså jeg vil sige, jeg har sådan en bedroller i min kælder, som hvad er det? Du ved, de der, man ruller ind under sengen, sådan nogle IKEA-kasser. Nå, yes. Ja, sådan en har jeg i min kælder med kærestebrev og venindebrev, og altså fra alt, billeder fra min teenageår, skoleår, blå bog. Altså sådan en har jeg, og der ligger der også nogle kæreste ting, tror jeg. Altså sådan nogle breve, og skal vi være kærester? Ja, nej, måske. Ja. Men jeg har ikke sådan en sej kiste, som du har. Nej. Så har jeg så en hel kiste bare med ting, som min mand har givet mig i det første halvår, hvor jeg ikke fortalte ham heller, at jeg gemte det. Altså sådan noget champagneproppen fra vores første date. Nej. Det ville have været rigtig nøjeren, hvis jeg ikke var blevet gift med ham. Men, og så ellers, så synes jeg faktisk virkelig, at jeg har ryddet op efter forhold, for netop ikke at have de der ting, så de ikke bare stod og stirrede på mig og gjorde mig ulykkelig hver dag, hvis man ikke var 100% afklaret endnu og stod midt i kærestesorg. Ja. Jeg har aldrig sørget for at komme i topform for at vise min eks, hvor lækker en pige han havde mistet. Jo, for satan nærmest hver gang. Nej. Jo, altså. Men jeg tror faktisk også, det er en del af min proces. Nu har jeg jo så fundet ud af et løb for mig af meditation, både til at stoppe tankemøller, men også for, når man er frustreret, at få det ud af kroppen. Det er sådan en ting, jeg har. Men jeg synes altid, at når jeg lige er i sådan en svær periode, break-ups-periode, så bliver der sørme løbet lidt ekstra. Og så, altså, jeg tror faktisk, jeg sagde til min ansatte eller til mit team, da jeg havde det seneste breakup, der sagde jeg faktisk, I skal hjælpe mig med at huske at spise. Fordi ellers, jeg kan huske, hvor tynd jeg blev, da jeg blev skilt. Trods at jeg lider af alkohol og rigtig fine restaurantsbesøg hele tiden. Men altså, jeg, det er sådan en underting, at jeg tror virkelig gerne, at man vil, nu skal du bare se, hvad du går glip af, agtigt. Det har dog ikke været lige så slemt den her gang. Der har jeg været mere rolig omkring det. Du ser sådan og glad ud i hvert fald. Tak. Jeg har bedt dig om at tænke over, hvad det allervigtigste råd, du vil give til en, der sidder med et knust hjerte er. Og det er altså lige meget om det bare er et helt almindeligt breakup, eller det er skilsmisse, om der er børn eller ej, om det er en pige eller en dreng. Om de selv er gået eller blevet forladt. Men hvad er det vigtigste råd til en, der sidder og har fået knust sit hjerte? Jeg tror faktisk, at det bedste råd, jeg kan give, og det er sådan for at konkretisere det, for at få det ud af kroppen. Sæt sig ned og skriv. Det giver sådan en vanvittig følelse, når man skriver. Det der med at få tankerne ud igennem armen og ud igennem en blyant og ned på et stykke papir, det er også derfor, man laver to-do-lister, så bliver man ikke stresset, fordi man får tankemylder ud af hovedet, og man laver en huskeliste, så skal man ikke gå og huske sig selv på det hele tiden. Sådan har jeg det faktisk også lidt. Det hjælper for mig i hvert fald. Det er et råd, jeg vil give videre. Det er det der med, skriv det ned. Skriv ned eventuelt, hvorfor gik du? Hvad fungerede ikke? Hvad vil du gerne have til at fungere i dit næste forhold, for eksempel? Hvad for nogle værdier har du? Hvad vil du gerne give videre? Hvem vil du gerne være? Alle sådan nogle ting. Eller hvis man er rigtig sur, skriv alle de sure tanker ned, i stedet for at sende en sur sms til ekskæresten, fordi den kommer man til at fortryde, og man brækker sig over sig selv. Så skriv den ned, eller skriv sms'en, og så slet den bagefter, eller gem den i en klade. Gør et eller andet, bare få det ud af kroppen. Tit og ofte, når jeg er rigtig sur på en eller anden, eller hvis der er et eller andet, hvis man har sådan en dårlig dag, det er også bare så træls, hvorfor kan du ikke forstå det? Så sætter jeg mig ned og skriver en person, altså en sms til vedkommende, men jeg sender den aldrig, for det er nok nogle gange bare at få det ud igennem systemet. Så det er sådan mit bedste råd. Og så husk på, ligegyldigt hvor smertefuldt det er, vi skal nok blive glade igen, hvis man tør. Men jeg synes også, der er noget smukt i, når man jo er ked af, at det har et knust hjerte, så er det jo også, fordi man faktisk har givet sig selv lov til at elske. Og det er jo også en smuk ting. Fordi jeg ved, hvad der var sket, hvis ikke man havde tur at elske. Hvad nu, hvis man ikke havde givet sig selv lov til at åbne sit hjerte? Det er jo kun åbne hjerter, der bliver knust. Ja, og hvis man ikke havde var blevet forladt, eller selv havde gået, så kunne man måske ikke have mødt den næste kærlighed, som venter lige rundt om hjørnet, som måske er det rigtige. Og for hvert knust hjerte, der bliver helt igen, bliver det jo også et klogere hjerte, og et mere bevidst hjerte på en eller anden måde. Så hvis man kan prøve at finde noget positivt i det svære, ved at, hvad man kan få med videre, så kan det nogle gange også måske være en større helingsproces. Måske kæmper du konstant med at holde tårerne tilbage, men det er der faktisk ingen grund til. For når du er ked af det, ophober blandt andet stresshormonet kortisol sig i din krop. Det kan gøre dig både træt og ængstelig, det hæmmer dit immunforsvar og giver dig humørsvingninger. Og når dit hjerte i forvejen er knust, er dette selvfølgelig det sidste, du har brug for. Heldigvis kan du græde kortisol ud af din krop, og samtidig danner din krop endorfiner, når du græder. Det er smertedæmpende hormoner, som for eksempel også opstår, når du griner, har sex, spiser chokolade eller altså græder. Nu skal vi selvfølgelig også nå at hjælpe nogle lyttere, der sidder med kærestesorg lige nu. Ja. Det jeg kalder 112 for lytterne. Og jeg har to spørgsmål. Ja. Hej Maria. Jeg er gået fra min kæreste, fordi jeg kan mærke, at jeg ikke er 100% investeret i det længere. Det skal dog siges, at jeg faktisk har kæmpet for det de sidste 2 år. Men det er mig, der er gået fra ham, så jeg føler ikke rigtig, at jeg kan tillade mig at være ked af det. Og mit hjerte er jo også helt knust, fordi han har været min verden de sidste 5 år. Hvordan kommer jeg videre herfra, og kan jeg egentlig godt tillade mig at være ked af det, når det nu er mig, der har valgt at gå? Det gør simpelthen så ondt, når jeg hører hende sige, kan jeg godt tillade mig? For i bund og grund, så tror jeg, at hun inderst inden, så ved hun godt, at selvfølgelig kan hun det. Fordi det er jo også en sorg, at man skal gøre andre ked af det. For det var jo ikke sikkert, at han ønskede, at det skulle stoppe. Og netop som hun selv siger, det har jo været hendes verden i 5 år. Hun har jo haft et liv, delt en hverdag, og selvom man ikke har kærligheden og ønsker at være sammen, så har hun jo stadig haft en at dele sit liv med og har så mange mindre oplevelser med. Men det er formentlig omverdenen, der gør, at det er dig, der er gået. Så hun har sådan en forventningspres om, at andre tænker, du kan ikke tillade dig at være ked af det, det er dig, der er gået, så skulle du bare være blevet. Så selvfølgelig kan man tillade sig at være ked af det. Og faktisk, hun skal tillade sig selv at være ked af det, for ellers kommer hun ikke videre. Hvis ikke hun tillader sig selv at være ked af det, og være i den der proces af at arbejde med det, der gør ondt, og hvorfor gik man, så bliver man jo ikke glad igen, og så har man ikke lært noget af, for der er ingen tvivl om, hun er jo gået af en årsag. Så jeg synes faktisk, at hun skal tillade sig selv helt vildt meget og dykke ned i den der, give sig selv sådan en eller anden, nu dykker jeg ned i en kederlighed, og så arbejder med det, finder ud af, hvad skete der, hvorfor, osv. osv. Og så langsomt kommer man videre derfra. Men hvordan hun kommer videre, det ved hun inderst inde kun selv, hvis man tør at kigge ind af. Men man skal nok arbejde med det, der gør ondt først, før man kan gå videre. For ellers så underkender man det, og så ligger der bare sådan en svær følelse ned i maven, som dræner en på sigt. Så man er nødt til at arbejde med det med det samme. Jeg synes også tit, at det, som i virkeligheden gør mest ondt, når man har kærestesorger, altså når man for eksempel er blevet forladt, det er i virkeligheden ikke, at man har mistet lige præcis det menneske. Fordi det menneske vil jo ikke have en af en eller anden grund, og derfor ved man jo også godt, med sin fornuft, at selvfølgelig skulle det slutte. Men det er illusionen og ideen om, hvad vi kunne være blevet, og hele den her forestilling om en fremtid, og alle drømmene, og alt det, vi havde sammen, og den restaurant, og det musikstykke, og alle de minder, osv., osv., osv., osv., at det er jo alt det, man har mistet, som man i virkeligheden er kærestesorger over. Og det har man jo også, selvom man er den, der går, selvom man er den, der bryder forholdet op, så har man jo lige så meget haft alle fremtidsdrømmene. Jo, men også hun beskriver jo netop det der med, at jeg har prøvet at kæmpe for det i 2 år, og jeg er sådan lidt, man skal ikke kæmpe for kærligheden. Man skal ikke på den måde kæmpe, man skal arbejde for det. Og det er ligegyldigt, om man er et godt forhold, eller ikke? Så skal man hele tiden arbejde for det, og hele tiden gøre sig umage for sin partner, fordi det er svært at være 2 sammen, og det er 2 forskellige personligheder. Men man skal ikke kæmpe sådan for det, og hun sidder jo nok også med en sorg af, at jeg prøvede jo, jeg kæmpede jo. Altså, man går jo ofte ikke fordi, at man altså, er glad, eller hvordan kan man sige, ja, nu gider jeg bare ikke det mere, så nu er jeg bare glad. Man går jo, fordi man ikke længere kan se, at det her, det fungerer. Og det er jo også en sorg at erkende, det fungerer ikke. Mm. Er det også sådan, du havde det, da du tog beslutninger om at blive skilt? Ja, altså man kan sige, det er jo en beslutning, der er umenneskelig lang tid undervejs. Lidt ligesom hun beskriver, hun kæmpede for det i 2 år. Det vil sige, hun har faktisk været i et forhold i 5 år, hvor hun kun har været måske glad i de 3 af årene. Og så har resten været lidt en kamp. Og jeg tror også, det er det samme her. Altså, der er en periode, forhold går op og ned, og det skal man bare acceptere. Der må gerne være dårlige perioder, for har man ikke en dårlig periode, så ved man heller ikke, hvornår der er en god periode, kan man sige. Men hvis ikke begge parter kan snakke om det at være der, så er det jo, at man til sidst føler sig nødsaget til at gå, fordi man ikke længere er glad i det, og man ikke længere kan investere mere i det, for man har ikke mere at give af. Man har ikke mere at investere, fordi det bliver ikke gengældt, eller det bliver ikke taget imod. Er du klar på næste spørgsmål? Ja. Hej, mit navn er Jeppe. Jeg har et spørgsmål til podcasten her, jeg håber, I vil tage det op. I slutningen af juni, der gik min kæreste og jeg fra hinanden efter 5,5 års forhold, og nu ved jeg ikke, hvad jeg bør gøre med de billeder, jeg har lagt op af hende på min Instagram. På en måde føler jeg lidt, at min Instagram det er en slags offentlig dagbog, hvor jeg deler små glimt fra mit liv. Så på den måde vil jeg synes, det var lidt synd at slette dem. Omvendt, så er jeg også lidt bange for, at det kan måske skræmme fremtidige piger væk, at jeg har flere billeder af min nu ekskæreste lidt liggende. Jeg håber, I kan finde frem til et godt svar for mig. Tak. Åh, hvor er han sød. Helt vildt. Ej, det er lidt nuttet, faktisk. Jeg tror, at Jeppe skal gøre op med sig selv, hvad de billeder betyder for ham. Fordi betyder det noget for ham at have dem? Eller betyder det noget for ham, at offentligheden kan se, at de er der? Så det, jeg selv har gjort, det er, at de billeder, jeg har haft, der har jeg valgt at sige, at nogle af billederne, de er et statement for noget, som gør, at der er jeg sgu egentlig cool nok med, og det er stadig jeg fremme. Det skræmmer mig ikke, og andre har jeg valgt at gå ind og arkivere. De slettes ikke, de arkiveres bare ligesom, så ikke de ligger fremme. For det er jo stadig et minde for mig, kan man sige, og jeg kan stadig se dem, men andre kan ikke se dem. Så jeg tror, at Jeppe skal gøre op med sig selv. Er det et minde for ham, eller et symbol for ham, udadtil, at han har været? Fordi han siger jo selv, at det kan skræmme fremtidige piger væk. Vil du blive skræmt af det? Nej, alle har en fortid. Altså, jeg har det sådan lidt, vi kan ikke ændre vores fortid, den er der. Og det er lige meget, om det er et billede på Instagram, eller om det er et billede i billedgalleriet. Men jeg synes, man skal overveje, hvad værdien er for Jeppe i, om det er en offentlig ting, eller om det er en ting for ham, der betyder noget. Også selvom han siger, at hans Instagram er en slags dagbog. Ja, og der er formentlig mange andre ting i hans liv, som betyder noget, som han ikke har liggende på Instagram. Præcis. Men som stadig er en del af hans liv, og ja, vil Instagram være med i hans dagbog. Jo, præcis. Altså, jeg har i hvert fald gjort det nogle gange med ekskærester, at når jeg har skulle lave den der store oprydning, jeg har snakket om før, både med fysiske ting, der gør mig ked af det, der har jeg også taget den digitale oprydning. Ja. Og så har jeg gemt alle de billeder, der betød noget for mig, og alle de noter, og alle de videoer, og alle de beskeder, og så videre, så videre. Og så lagt dem i en eller anden iCloud-mappe, ja, eller sådan noget. Og så sådan, skulle jeg ikke se på det, det lå ikke på min computer. Jeg vidste, jeg kunne logge ind her og så finde den gemt væk i et eller andet, ja, arkiv, hvis jeg en eller anden dag ville kigge på det. Mm. Men det behøvede ikke ligge som præsentationen af mit liv. Ligesom jeg ikke har billeder af alle, jeg kender på. Altså alle fra min familie, selvom der er meget vigtige familiemedlemmer, som, ja, aldrig kommer på Instagram. Det er jo det. Men jeg synes også nogle gange, det er sådan lidt ærgerligt, at vi har det sådan lidt det der med, at vi, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det der med, vi skal skjule vores fortid. Vi må ikke vise, at vi har haft tidligere kærester, eller vi har holdt af nogen tidligere. Selvfølgelig må vi det. Fortiden er jo med til at gøre, at vi er den i dag. Og i bund og grund, så har jeg nogle gange haft det sådan lidt, at jeg har takket den fyrs ekskærester bare sådan op i mit eget hoved, fordi de har jo været med til at forme ham og danne ham og gøre ham til den, jeg nu er sammen med. Og gud, var jeg egentlig heldig, at det var mig, der løb med ham. I stedet for, at man tænker alt det andet, at det sådan er en konfliktting. Ja, jeg tænker også, min tanke omkring den der digitale oprydning har for mig meget været, fordi jeg selv blev ked af det, eller på en eller anden måde påvirket i hverdagen af, hvis jeg lige så et billede, der så fik mig til at tænke på noget. Og hvis, ja, han ikke har det sådan, ja, hvis han er helt ovenpå, og bare sådan er, det er 1000% det bedste, men jeg kigger bare på det her menneske og tænker, ej, en sjov ferie. Så synes jeg også, det er helt fint at lade, ja, dem blive, fordi som kvinde vil jeg i hvert fald ikke blive bange af det. Nej, heller ikke her. På ingen måde. Jeg ville bare tænke, okay, der er ikke noget ufarligt der, han har en stadig liggende fremme, så de må være helt cool, og det, præcis, er jo dejligt. Det er næsten et endnu bedre, ja, symbol, det her med at vise, at altså, typisk så er det jo dramatisk, når alt er fjernet og slettet, og nærmest, altså, som i slettet. Ja. Frem for, at det bare sådan, hun har jo været der, og hun er da pisse sød og dejlig. Vi kunne bare ikke finde ud af at være kærester sammen, men det gør hende jo ikke mindre sød eller dejlig af den grund. Nej. Men dig vil jeg gerne være kærester med. Altså sådan, så det er jo sådan lidt, Det er bare et billede. Det er en fortid, og den er der, og den kan vi simpelthen ikke ændre på. Så han skal gøre op med, hvad hans egen værdi er i de der billeder, frem for, at tænke, at det skræmmer nogen væk. For skræmmer det nogen væk, så er det nok heller ikke den rigtige pige, han er ved at møde. Ditte Julie Jensen, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Tak, fordi jeg måtte. Ej, det har været så dejligt at snakke med dig. Og forstå lidt mere alt det, alle de dramatiske brudstykker, som jeg har set. Ja. Yeah. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.